a zubasz ją dalej. Jeszcze masz swoją wolność. Masz swoją przestrzeń. Masz swoją jeszcze. Masz swoją wolność. Nazywasz ją dalej. Gdzie zechcesz, prowadź dopóki tu jestem. Weź mnie ze sobą na samo dno. Zgnieć mnie, zmieść mnie pod swoim paznokciem. Owinij mnie wokół nadgarstka. W tych dłoniach domagam się o schron. Nie chcę jeszcze umierać. Przyjdzie pora się zmienić. Nie chcę wysychać sam w tym domu. Żyjąc, tkwiąc wciąż w szarych porankach. Jak ostrze na wów bite w ciało. Spadając za tobą na samo dno. Spadając. A teraz zagramy coś nowego. Będę czekał, bo sam świt. Czy